صدای کوتاهی ما این بی زمانی طلای روز و نفت شب پیمان بی حیا با صفحه تنگ صحابه دکل از عرش من از قهقرا داد میزنم این خیابون منو میشناس هر روزانوم که راه میرم روش باش میگه فقط گوش باش من دل میکنم از این خطای سفید روز ولی نمیرسی به هم چون نمیشه دید تو من دیو و پری تمیز نمیشه داد بزنی برگ فال حافظ زرد میشه میفته از درخت من صدای خسته آکاردئون از حنجره مسجدم یه فال بعد دیگه میخوام بگذرم از دیده شهر از پشت شیشه من از پشت این جیوه خوب به نظر میرسیم حس نمیشه ریشه عوار بچم پشت میله ها داد میزنه داروغ شهر درم ناامان است مادر تجمع عاقبت خوبی نداره توی این قصه آخر این جسه غریبه طالب صلحمون یا داره یا تلسم کنج قطعه میلیونم آزاده های تاریخ لرزه افتاد به آبی این نظریه خیالی نیست ارزشه به کسل همه ی لحظه های آنی با راوی من روانی یا ایمان زوال یا هیاهوی این بازی تو خالی روز چراغ ما نیست شب صدای موش فراری از گربه ها من شیر پیر این پیشه خالی از سکنه آهن و فرقه فرقه روهم جرقه میزنن مبادا دلمون نلرزه مر قدشونم قد دلمه پس قدر انگیزه تو بدون وقتم همش تنگه ولی من قول میدم کل این گستره پوچه واسه من مثل نور تو روزه من شور تو گوره دم نزنه تاریخ تنوز خیلی زوده راهی نرفتی برگشتی پره از تیترای خطیر مخت ولی آخرش بگو چی بلدی فقط میدونی یارا نیست باهات من صدای لالایی زیر پاتم واسه داراها اون بالا حالا رای لالا وسط اختلاط جدول و ستاره ها من شنوای صدای پای گربه برندم که میگه نصیبم شد آخر هنو نشده آجر منم به امید گربه ها زندم تو این تلاتم که میبینم هیچ که میبینم پول از سر و کولش میریزه یکی رو دوشش مکان امنش و تو آغوش من میخوابه ورد لعنت به بیداری میگه که میبینم تیغ که میبینم خون مجمع تشخیص جنس و بد و خوب تو سازه های خرابه روم سزارم فراموش کرده سربازش و تختش و نمیده به خوب چون اونم میدونه از پوچ.